805. Zaterdag voetbal natuurlijk. Mag ik deze dan toch opdragen aan alle scheidsrechters? Hey, blow your whistle. Hey, lekker man. Dat was DJ Doek. Had jij hem ook niet, Koen, in jouw iedere shift vannacht? Ja. DJ Doek, ja, die had ik bij Party Time. Maar hoe krijg je dit voor elkaar, joh? In één nacht. Ja. Die gaan lachen, twee keer gedraaid. De man uit N.I. Maar het is wel de laatste die van hem erin staat. Dus het doek is gevallen. Ik heb heel slecht nieuws voor DJ Doek. Het is klaar, hè? Het is klaar. Blow your whistle. Ja. Opgedragen aan alle scheidsrechters in het amateurvoetbal van vandaag. Ook sympathiek natuurlijk. 805 in de Huis van 1000. En 806 hoor je ook nog Jean M. Perrin. Met die waanzinnige drumklappen erin. Ik vind het fijn. Flair was de opener van weer een nieuw Huis van 1000 uur. En het is alweer uur 16. Het gaat mij nu al te snel. 538 presents House Top 1000. En ik heb een goed nieuws, zeker ook voor ons, want het land wordt namelijk wakker en dat levert ons weer leuke appjes op. Ik heb net gevraagd, wat ga je eigenlijk op deze zaterdag allemaal uithalen? Ga je werken en zo? Nou, volgens mij gaan de handen wel uit de mouw, heb ik het idee. Ja, zeker. Ja, er zijn heel veel verschillende redenen om op te staan. Eén is waar mensen bijvoorbeeld natuurlijk kranten bezorgen. Dat is echt een taak voor de vroege ochtend. Ja. Renate is dat aan het doen. Daarna begint mijn paasweekend pas echt. Nu dus kranten aan het bezorgen. En dan vervolgens Anton Paschier in de vrachtwagen om een hoogwerker rond te brengen voor een verhuurbedrijf. Wow. Vanavond borrelen bij vrienden, morgen vrij en maandag met de schoonfamilie naar de Passar Malam in Ahoy. Dat hoor je nou verder nooit? Nee, dat hoor je niet vaak. Nee. Dus inderdaad. Dan tot slot eventjes Jan. Goedemorgen, om 3:30 ging de wekker omdat ik kippetjes ging halen. Dat ik kippetjes halen moet uit Duitsland, sorry. Duitse kippetjes, ja, die zijn lekker. Ook een Duitse kippen? Ja, Duitse kippetjes. Kippen. En daarna hopelijk nog een paar uurtjes slapen. Slapen. Precies. Dankjewel, Jan. Lekker slapen. vanavond. Oké, er wordt dus gewoon nog volop gewerkt op zaterdag in dit paasweekend. Ja, ik krijg ook Julia van Rijndam. Ik ben onderweg. Julia, kijk, dat is ook iemand die moet werken vandaag. En die moet exact op tijd zijn, want anders ja, dan gaan wij van ons vragen. Ja, wij zijn weg, hoor. Ja, wij zijn gewoon vertrokken, hoor, Julia. Als je niet op tijd bent. Julia is zo meteen om 6 uur. En ze heeft, ik heb al even gekeken wat zij allemaal de eter in gaat slingeren. Nou, dat zijn plaatjes, man. Daar wil je wel bij wakker worden. En dat geldt trouwens ook voor deze. Ook fijn dat hij weer lekker genoteerd staat in de House of 1000. Ik word daar wel enthousiast van. Op nummer 804, een plaat uit 2005 alweer. Ook alweer 21 jaar geleden. Er is Dennis Ferrer en zijn Castles. We'll be right back. 103. Samen met Sydenham en Sandcastles. Jawel, een nieuwe dag is begonnen. Dit wordt de tweede dag van de House of 1000 op Radio 538. Dat is nog nooit gebeurd. Bij IJs moet de eerste keer zijn. En jij bent nu ooggetuige van de allereerste keer de House of 1000 op Radio 538. Het verbaast me echt hoeveel mensen toch gaan werken vandaag. Mocht je een van die harde werkers zijn, alle sterkte vandaag en hou hem op de House of 1000. Daar krijg je namelijk ontzettend veel energie van. 802. Het is Galleon en So I Begin in de House Top 1000, 538. I just wanna be happy now. The music is deep inside. So baby, can you try? House Top 1000, 538. 801. What is fact? Should truly be a reason for us to change our ways in the new millennium. Nou, er is iemand die op het voetbalveld dus zijn werk gaat doen vandaag. Maar die gaat geen whistle blowen, hoor. Die gaat gewoon grensrechter zijn. En als je grensrechter bent, Koen, en je blaast op een fluitje, is dat meteen, ik denk einde carrière. Of ja, dat mag absoluut. Kan nee, toch nee, niet. Nee, nee. Maar het is Peter Bakker uit Stadskanaal. Ik wil hem toch even noemen. Wat leuk. Want, hij gaat deze middag dus een wedstrijd in goede banen vlaggen. Hij gaat niets boven Groningen. Maar ja, het heeft niks met blow your whistle te maken. Nee, helemaal niet. Maar wel het voetbalveld. Dus het linkje was er. Nee, precies. En het is vroeger en hij heet ook nog Bakker. Dus ik denk, nou, dat had ook gekund. Dat is ook met zo'n achternaam. Is dat wel even lekker dat je dan om 4:30 opstaat? Vind ik ook wel, ja wel. Even uit te leggen. Zeker wel. Ja. Heel lekker, man. We zitten aan het eind alweer bijna van de eerste nacht van de House Top 1000. Hoe voelt het? Hoor ik je denken, nou, het voelt meer dan prima. The House Top 1000. Erwin van der Bliek. En nummer 800 is hier. Het is Little Town Soul en Nuno. I saw her walking down the street. She looked so fine, I just had to speak. I asked her name, but she turned away as she walked. All that I could say was 99. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel van jaartallen schrik hoor. Ik vind het confronterend. Het was 1995 toen deze plaat uitkwam. 1995! Nee joh! Dat was Nush en You Girls. En Little Townsville hoor je ook nog even. De oudste plaat die voorkomt in de lijst uit 1992 ook alweer. Noo Noo hoor je. Ja, nieuwe dag is begonnen. Het is inderdaad zaterdag. En het wordt weer gek uit in de supermarkt vandaag. Het is namelijk zo dat als er feestdagen zijn, dan heeft dit land zoiets van, we moeten voor 4 weken eten naar huis halen. Anders gaat het niet lukken met onze feestdagen. Ik had het gisteren al in de supermarkt. Echt onwijs druk. Ik hoop dat het vandaag iets minder druk is, maar reken daar niet op, want ja, iedereen gaat inslaan voor de Pasen. En dat terwijl alle supermarkten op zondag vaak gewoon open zijn. Ga toch. Afstand blijvend voor de eerste keer op Radio 538. En zometeen op 797 Samim en het zomerse heater. Eerst even naar 1990. Dit is de 798 in de House Top 1000. FBI Project in Rich in Paradise. Hey, 1996. Radio 538. En onze eerste nacht zit er zo goed als op. En als je uit de nacht komt, dan weet je toch wel dat je opvolger op tijd is. Nou, dat is gelukt. Julia is al in de house. En ik voel in gedachten al het fijne matras van mijn hotelbedje. Ergens in Hilversum. Heerlijk. Het loopt tegen zessen. Ik ben nog niet helemaal klaar. Ik heb nog een paar bijzonder fijne noteringen voor je uit de House Top 1000. Zoals dit nummer 795. Een plaat uit 1996 waar we nog steeds gek op zijn. De funky Green Dogs. En Fired Up. When I see you, you make me lose all control. Like a fire burning deep in my soul, yeah. And when I feel you, it feels like I'm in heaven. It goes on forever like a diamond or gold. And when I hear you calling, it's like heaven. I wait there forever till I'm out of the cold, yeah. And when I hear you calling, I'm in heaven. We'll be there together. No, I won't be alone. Well, when I see you, you make me lose all control. Like a fire burning deep in my soul, yeah. And when I feel you, it feels like I'm in heaven. It goes on forever like a diamond or gold. And when I hear you calling, it's like heaven. I wait there forever till I'm out of the cold, yeah. And when I hear you calling, I'm in heaven. We'll be there together. No, I won't be alone. You got me fired up. 95 en you got me fired up. 538 presents the House Top 1000. Lekker hoor, de eerste dag terug gewerkt in de House Top 1000. En ja, nu toch wel een beetje gezond, moeig. Julia die komt net binnen en vraagt heel vriendelijk: wie wil er nog een kopje koffie? Ik denk, nou, ik kan mij het schelen, ik zit er toch. Laat ik gewoon ja zeggen. Wat heb je ervoor gemest bij deze ja, koffie? Ja, dan krijg je een sterke bak. Ja, ik bedoel, als je ja zegt. Ik vroeg nog, hè, met of zonder cafeïne, want ik weet dat je zo gaat slapen. Dat heb ik dan weer net niet gehoord. Dat is ook toevallig. Volgens mij zei je dat helemaal niet ook. Maar wat een bak is dit, zeg. Lekker, man. Goedemorgen. Goed, ik dacht dus zo meteen te gaan slapen in mijn hotel, de Botel. Maar dat wordt, ik denk 10:30 of zo. Dat ah joh, kan je nog thuis een beetje van de lijst genieten, toch? Lekker bakken, joh, jullie. Ja, dankjewel. Maar volgende keer echt vorige messen bij, oké? Want dit is niet te doen. Hé, je gaat er zo meteen los. Wat gaat er gebeuren na zessen? Ja, veel meer beats natuurlijk. Zeker, 100%. En ik denk dat het ook gewoon vooral leuk is dat ik... ik vind het natuurlijk een hele grote eer dat ik deze lijst mag presenteren. Top. Maar ik sta natuurlijk wel nog in de kinderschoenen qua house. En dat er ook gewoon platen in staan, weet je wel. Wat mijn jeugd toch wel een beetje is. En dat is gewoon leuk dat deze lijst gewoon een mix is van jong en oud. Ja, toch? En hartstikke veel zin in. Oké, nou dat horen we altijd heel graag hier. Ik zou zeggen, zet hem hard zometeen. Heb jij dezelfde koffie als ik? Nee, ik heb decaf. ik zou willen zeggen, dat wordt een hele snelle show zometeen. Maar valt mee, hoor ik net. Okay. Julia zometeen hier op 538. Ik ga even slaapje doen, althans een vermoedelijke poging. En aan gaan we de nacht. Slaan we weer toe. Top 1000. Yeah. Radio 538. 538 Nieuws. 6 uur. Het Israëlcentrum in Nijkerk is een explosie geweest. Er raakten geen mensen gewond en de schade valt ook mee. In het pand zit de organisatie Christenen voor Israël. Bijeenkomsten van die stichting waren eerder al doelwit van pro-Palestina-demonstraties. Bijvoorbeeld in Barneveld en Katwijk. In Vlissingen heeft de politie iemand neergeschoten die zich verward gedroeg. Nadat een onderhandelaar de persoon niet rustig kon krijgen, moest er een arrestatieteam bijkomen. Daarbij werd een schot gelost. Bij de arrestatie raakte ook een politiehond gewond. Die is naar de dierenarts gebracht. Op de N237 in de buurt van Zeist is een auto ingereden op een alcoholcontrole. Dat meldt RTV Utrecht. Daarbij zijn 4 mensen gewond geraakt. 1 van hen ligt in het ziekenhuis. Ook is er veel blikschade. De weg was urenlang dicht voor onderzoek. En biologen verwachten dit jaar een piek in het aantal eikenprocessierupsen. Een expert zegt tegen de Telegraaf dat de eerste jonge rupsen nu al uit het ei zijn gekomen. En eerder dan ooit. De verwachting is dat de rupsen vanaf half mei voor overlast gaan zorgen. De grootste problemen worden verwacht in het noorden van Nederland. Het wordt vandaag een bewolkte dag. In het zuidoosten kan er wat regen vallen. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden. Tijdens de paasdagen ook regelmatig bewolkt en iets koeler. En dit was het nieuws op 538. Dankjewel dan het verkeer door Flitsmeister met 2 kleine vertragingen. Eentje op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij Bad Hoeverdorp is de weg afgesloten, daardoor 7 minuten vertraging. En de A76 Geleen richting Keulen bij Duitsland ook de weg afgesloten, daardoor 12 minuten extra. Controle.